تاسو مخ ته بیا کرام او دا غوی مؤمنانو ای دا سونه سونه خپل کې تر دې شي پکې نو ته وښه وسې شي اره په چوندو چلو شي سرونه د اوس پر پمنګ سو باندې مونږ سکري په دا سرمو سرمه نه داږي کنه لکړې او هغه باندې کوم کوم تصدیق نه راغلی لا دا حال کو پتا سم نه راغلی او تاسو یې چې بس مونږ غوښته چې نن تلل د صبر وکړ تاسو باندې بس سپه راغلی دا دین پر رسول خوایې او په دې ترتیب نه کی مطلب هم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقر من احتیاج بعث ویل کیږي شدت فقر فقیرای او محتاج او ګرای بیماری کس ما کسم بیماری باغی باندې راغلی او دارنګي د حالت د فقر غي تر رسیدلو وزلزلوا او دارنګي د ایجله کولی شي وو دا چې په زول شي وو یو په دشمنانو د ورو ته کیږي حتا تذیق وی یقول الرسول چې او به پیغمبر هغه کې ول دین امن اورا کسان چې ایمان اورو او هغه په دې پیغمبر دی وسوي وتعالى الله هغه ذات الله وکړي دمر سخت کې فن راځي چې مؤمنانو به وي انبیای کرامو ته چې الله تعالی سره کوم وعده کړی دا انداز وکړي اوس دا وقره چې انداز الله په طرف کوم دراشد کوم دې تکلیف کې انداز باندې قاه له سره تاسو اوس نوای چې دعا وغواړئ د پاره چې دا تکلیفونه زموږ نه ریشي نا صبر کړئ الا خبردار دا په هغه موقع چې کله با دغه امت او انبیای کرامو اگر سوال دې انداز راغی او د الفاظ به وي جواب راغی الا خبردار وره ان نصر الله بشکر دا الله تعالی کریم دې تاسو هم الله دې دې دا څنګه چې راغی پر دا الله انداز تاسو هم الله انداز دې دې مدد در سره الله کوي غلبه در کوي اورګه په دې په صبر دا مسله سوزره بیان شو چې جهاد په موقع باندې مال لګول دي دې دې تجربه دي اور د دې علاوه نور مقامات چې پای کې صدقات نفریه وي دا ورکول د دې هم ډیر زیات تجربه یو صحابي دی عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې عرض کړي چې جی ز مال خرچ کوم حکم مال خرچ کوم چا ورکوم یو جواب د تر راغې بل جواب اوس راتلون کې دی چې کوم مال ستاسو د ضرورت خپل سیوا وي هغه د الله په لار کې ورکوم ستاسو ضرورت کې اوس دا چې موږ چې دا تور کې خپل د بل په لاس نشلې مخکې مسله تیر شو چې کوم ضرورت د تور وي د انسان ضرورت دا ضرورت نه چې دا لکه نه پیلي د دغه ضرورت نه علاوه چې کوم وي هغه ورکوم دې کیسه مې دا نشتا چې څومره حد دی څومره حد دی او څومره بلما سره دا راځي چالو دا غي بیان در تکي چې نفسي سبقات کې اول نه اول خپل رشتہ دارانو له حال ساته پکې ستا مور خپل دي دا په نفسي خیراتونه دي ستا په مور خپل کې هغه یې ورته او بیا په دې چې ستا سره کوم رشتہ داران دي چې کوم نږدې دي اول دا غي له حال ساته بیا په سي هان دا چې لري دا چې لري او بیا چې کوم مساکین یې کې معنا نه مسله معلومه تاسو تمامي دي چې په دې خپل باندې یو سړی صدقه وکړي ادي شریف کراږي الله تعالی دغه جنو ور کوي یو د صدقې ضرورت کوي بل د رشتې د پالو راځي نو دا نفلي صدقاتي زکات جدا شي زکات په والدین نه کیږي مور او پلار باندې په اولاد باندې نه کیږي په نو سو باندې نه کیږي کله لور طرف نه دی او زوی د طرف نه دی نکانو نیاگانو باندې نه کیږي زکات جدا مسله ده او دا صدقات نافله دي خیراتونه دي نو دا هغه مصرف الله ته نه یسالونک تفوس کی استعمال دا صاحب کرام ما دا یونسو کون چې څه شه دی اوله گئی خرچ کی سوچ او چالو ما دا ایو شه یونسو کون کوم یو شه دی اوله گئی او دا خرچ کی جواب دار آغلو دا سمجھ دی کہ دوسرا نگی چالو ورکی او سور کی دا سور کی جواب روز دی چکلی لعفو ستاسو ضرورت چکم شه سیوا ای کہ تعین نشتے چکم شه ورکی چال اور کی داغی مسئلہ دا خدا مخیر فرضیت زکات نہ چلا زکات فرض نہ ہو حکم دا قلوہ پیغمبر علیہ السلام دویتا ما حقا مالا فقم چتا سوئی لگا ہوئے دا اللہ در دار پار چکم مال لگا دا من خیر بیان دا ما دی تو مانا دا مال سا کم مال چتا سوئی لگا ہوئے پلار دا اللہ کی فللوالدین داسری والدین لور کې یو مسله بیان شي نفسي صدقات دي چې د دې فائدہ والدین ته ورسي ولا قربین اور بیا نور رشتہ داران چې کوم نږدې دي ورپسې ورپسې چې کوم کوي ولی یتاما یتیمانان والمساکین اور مسکینان اور مسافر اور مسافر مسافر څومره چې دي واجب په خدا راکو چار څنګه دا کسان مستحق دي چې دې کسان له تداخ شرایط نه وي دا اول د خپل رشتہ دارانو لحاظ په نفسي صدقاتو کې بیا دونه او دا مور او ما تا فالو کم مال چتا سو لگاوے او ما تا فالو من خیر کم مال چتا سو لگاوے من خیر کمانا دا مال سر فإن اللہ بشک اللہ دبار کتالا دیہی علیم باغی بانے خبردار دے بس سمرتا کی اخلاص دے فکم بنیاد دے اللہ دبار کتالا بتار دا غیر جنہ دا خود صدقات سرا تغلی خبرو دے جہاد مسئلہ چی کافرانو کل جہاد کل فرد کفائی بھی کل فرض عین چه کم نزدی کا خران دی اولا غیصر جہاد دی بیا اور پسی دغش حکم نزدی کا خران دی چکم مسلمانان دی کدوید آغی سر جگڑا کولشوا دفاع کولشوا ندی پر نور دی لکھ پکلا رکی دی آغی پر ذمہ باندی دا لیکن کد آغی خارون دا آغی جانون دا آغی چاہ دا مال دا خطروا بیا پسې دې چې کوم مسلمانان دي دا ټول په صدا کې چې دیږي او فرض عین دي په دې جهاد مسائل دا غي تفصیل او دې جهاد کې مقصد صرف او صرف دا الله تبارک وتعالى د دین دی بچتوالی او چې څومره مخالفان دي دا غي سر کوبي په دې کې مقصد چې هغه یا ایمان لري یا ټیکس د اسلام چې جزیه ورته وي دا قبول کړي بس دک قدریس لی اقراض اور حکمتون دی حسنن یا سڑے پدے باندے اعتراض اور جرح کئی چکورہ دے دا اسلام دے تری پزور بانے خور کرے دے تا صرف دی طرف دا گوری چپ دے تورا بانے بادے کا پرائے دے ماتی کڑی دی نخپل حالت دے نے گوری چپ دے اس سے گوری دے سمہ مسلمانان شہیدان کڑی دے اس پدے موقع باندے د دې نامه کې څومره مسلمانانو سره سس کړی دی او مخې سره دی نا خپل ورته کاری چې دا کارو لیکن خپل ځان دی نه پیلي چې چرته کافرانو لسمړي د دې بزرګو مسلمانانو وجني یاد ساتي دې دا سوال مکمل غلط دی ځان ته خپل ګوري چې دې څومره ظلم کوي په یو طرف ته داوي چې هغه د پښو وجرم جایز نه بل طرف ته مسلمانانو ویني دا څه ویل کسي چې وګوي دې دا سوالونه غلط کتبا علیکم فرض پریشیر پتا سبانے القتال جہاد کل کافران سر کافران سر جہاد کل دا پتا سو فرض پریشیر وہو قرحن لکم اور حال داری چدا جہاد گران لگی پتا سباندے تا سا گران کار کل او گران کو یقینن دے آسان ہونے دے خدا گران والے پکم حیثیت سر دے طبیعت دے انسان دے حیثیت میں چلے طبیعت واقلے ددے نا صرف رست کی گی ځکه یو په دې کې مشقت مال برداشت کول دي مالونه په دې کې لګي مشقت نفس په کې برداشت کول دي کوم سخت سخت زینو ته بزې او خطر په کې هر وخت دي درو خطر په کې وي نو د دې وجه دا په نفس باندې خبره ګرانه لګي دا نه چې دې مخالفت د حکم د الله نه کړی دي صاحبو نه خدا قربونی چې ورته ویلي چې دا ګرانه لګي په تاسو په دغه حیثیت چې په اعتبار د چا سره طبیعت او سوال دې دې په دې لحاظ سره کوي چې په دې کې مشقت د معلوم دي مشقت د جانوم دي او په کې د روح مسله هم ده نو لہذا په دې اعتبار سره دا ګران دي دې کې مخالفت نشته چې کله دې د الله حکم بدو غنو چې الله مون ته ویلي دې چې دا جهاد کې دا قطع نظرای صحابه ته بدل شخص ثابت ندي عامنا شکان ځان ته خبره وو هو قرب لکم اور دا جهاد قران دې په تاسو باندې لیکن الله وی واسا او قریب رضا ان تک رہو شیعہ چتا سو بد کرنے یو شیع وہو خیرون اور حال داری چتا قوری لکم ستا سو رفارا ذکر پا جہاد کی یو دو فیدو نظر دی یا خبا غنیمت حاصل کی او کامیابی او دشمن بان دی راشی کامیابی او دشمن دالا غنیمت وقت حاصل شن و کامیابی دی یو فو غنیمت دی بل شن او یا پا کی شادت اور جنت دی دادو مسلی دی خام خواب دی کی دی دو خوبو کی او خوبو کی دی جہاد دشتا چې دلته کامیابی حاصلېږي او غنیمت درته حاصلېږي دا غټه فائده ده او قدر ته شهادت او جنت حاصلې کې د دې نه ګټه پیدا کوله کوم کې دي نو مطلب چې تاسو په ظاهري دا بد غړای خو په دې کې تاسو په اړ دي زیات خیر دی چې دې دوه سيزونه یو په یقیني دي واصاو دې دا ته خو به شین چې تاسو مينه کوي او شې سره چې هغه پاتې کېدل د جهاد نه دي چې جهاد د موضوع مونږ جنت او دا شې تاسو خو خو وهو شر لكم اور حال داری چې دا بدې نه کار اسلام سره پاره زکه یو په کې غنیمت هم دار اجر او ثواب هم محروم شو اور بل کا قرآن به هر وخت اسلام په سر باندې دغه سي ټاټي وي دا څومره نقصان دی په دې خبره کې چې تاسو jihad لرئ دې چې موږ jihad لرو او jihad نشته والله يعلم الله تبارک وتعالى خبردار دي پاره شی باندې چې کوم غره دې تاسو سره پاره تاسو پاره چې کوم شی غره دې الله دا غینا خبر دے وانتم لا تعلمون ذلك وتاسو دین نه خبر تاسو معلومات نشته چې زمونږ لپاره کوم شی غره دے چې الله کوم حکم کوي په دې کې مصلحت مسلمانانو دے او په دې کې خیر او فائدہ مسلمانانو ادرما مسله دا چې اسو صحابه کرام دې بس قسم هغه په نقلا چې د مکی او دار دې ځای په مس کې او زید هغه دوی چې د لږه قافله کاران ته طرف نراله دې مشورې ورسته مشوره خپل مس کې وکړه چې پیغمبر اسلام دې کې داسې ویلو او اوس کدا دې دې نه مخ لاړ شي یو څه بالا بیا شون شروع کی کی درجه دې به حرم طرف ته لاړ شي زمونږ لاس نه بوزي مخ له ولا غوښه یو تن پکې هغه د مرشه دو تنې ونیسل یو تن چې هغه نوم بل نومې دې هغه مکه ته ځان تر تا وو او دا دغه نه پیژان راغله نو سبا له بیا هغه چې معلومات دې کاله اوس نه غرض چاو درجه به پیرز او دې کې خو جنگ او مانعات دا غیب مسلمانانو سره بیا خندنه او دارنګ په غور ډول ته جواب نه راغله یا سرونه کا تاسو کې استانه دا صاحب کرام علي شاه نه حرامې د میاشتو محترم یعنی قتال فی دې تم بدل او پر استلا تاسو استانه کوي چې جهاد او جنگ کولو په دې میاشتو محرم دي چې دې کې څنګه څنګه موږ په داو شو په اندازه کوو ان چې قتال فی دې جنگ کولو نه په دې میاشتو محرم کې چا سره میاشتې دي ان تو ورته پیغمبر اپ قتال فی دې جنگ کول په دې کې کبیر داخلو گناہ دا وجه راځي معلومه چې دا خپل خلا د دې هغه حرمت ته اقیم جنگ کول په دې کې داخلا مرزي ده گناہ ده لیکن دا په ځای پر وسد او من کول تاسو مسلمانانو درا ان سبیل الله د اسلام نا کافران خان دي جواب ورکړي چې تاسو من کول خلق له د اسلام نه داتا څو کوشش دي خبرې کوي چې خلق د اسلام نه منل وکفر به او بارنګ کفر کول تاسو په دې باندې انکار کول تاسو د اسلام نه والمسجد الحرام اور دارنگ منی کول ستاسو مسلمانان لرا د بیت اللہ نه منی کړ نه به خود و اخراج اهله او استل نجا د اهل د بیت اللہ من هو دغه بیت اللہ نه د ټول کار د تاسو خلک د اسلام نه منی کړ خپل منکری د اسلام مسجد حرام والے کسان تاسو دغه ځای نه هغه منی کوي بیت اللہ تاسو نه پرېږه او چې دغه ځای کوم استوغن خلقو هغه مجبور کړی خبره تا چې هغه لاره مدینه منورې ته هجرت وکړه دا غي یو هغه قتل تاسو ته ښکاری او دا خپل دومره عظیم عظیم شان ویلي ګناهونه تاسو ته ښکاری و اخراج اهله او یستل چا د اهل د دې بیت الله من هو چا نه د مسجد حرام نه اکبر دا ډیر ډیر ګناهونه دي د قتل نه عند الله په دې الله تعالی تاسو راغی یو قتل ښکاری او دا دومره ویلو کار نه کړی بیا څنګه کوي او دا ول فتنه شرک او کفر چې دا تا کران د مکه کو اکبر من قتل هغه لوی ګناه دی د قتل نه هم دا غي سزا دی نه زیات ده د دې قدم رويشتا د کافر وجه لري په تاسو یې میاشته محترم وي او دا دغه کافرانو چې دا سو شرک او کفر کوي دا غي سزا سیوا او بل علت بیانی ولا یزالون اور همیشه دا کافران یقاتلونکم دی وجنی تاسو جنگ کی تاسو سره پس سره پس له هی سره په مالونو سره تر تاسو خلاف مال لګی دا غزوه بدر کې بعض مالونه لګی دي تاسو خلاف پوری چلے حتا یردوکم د پار د دې چې والی تاسو واپس کی تاسو باندې نکم د دین خپل نا ان استطاعو په کده دې طاقت نو کده دې کافرانو طاقت نو کوشش دې خبرې کوي چې تاسو دین اسلام نو واپس واره دا خدیر سنگین خطرناک خلق دی بیا دوی سنگ تاست دا خبر دی ومن یرد دید آمیلان کے کمی اصڑی چو واپس شمین کمستا سنان دینی ہی دبین خبلن واپس شمرکت شم دین اسلام پری خود بیا کافر شم فیمد دی منشو وو کافرن فدا سے حالت کی چدے کافرن فدا کفر منشو فولائی کتا کتان چداک پا کفر بانی کمنشو حبیت اعمال هم باطل شو غنی کا اعمال به فی دنیا و اخرت دنیا و اخرت دوړو کې په زمانه د اسلام کې کدی نیک اعمال کړو ورسره دې بیا مرتد شي دي کافران شي دي او باغ کفر باندې مړ دي نو د دې اعمال غریا د ساتای جزا بدلی نشته په اخرت کې چې کله دې ثوابونه به الله ورکړي چې ثواب چاله ورکړي مؤمن ورکړي اور دا کسان په کفر سره مړ شي دي و اولائی کار دا کسان اصحاب النار دوزخیان دیکن فیا خالدون دیگو خدی دوزخ کے امین شوی دا خود حقیق مسئلہ شوا چلی صحابہ کرام کم کار کرے دے دا صحیح دی اللہ تبارک و تعالیٰ بدویل اجر ہوت گئی یعنی دا دی گناہ نمولی بش خو صحابو سر دا فکر پیدا شا چیزد آخا گناہ نمون بشو خدا دمر جمون کم کار کرے دے اللہ تبارک و تعالیٰ بدویل اجر ہوت گئی یعنی گناہ نمون بشو خو اس مسئلہ دا ثواب دا چمون کمر لذی لاړو اور دا کسان مر اوسته اور دا قافله مر اوسته او زمونږه خدا غا یو شیخ مرشن او غیب مبارک په ایتونو را لکه مونږه پر ساجر شتا ایتونو ان الذین آمنوا فتای کرا کسان چې مان وروړي دی او یزین حاجر اور کا کسان چې مهاجر دی هجرت کړی دی الله د پاره لقد عبد الله بن جاح الصاد نو یو خاص او دانو کسان دا ټول مهاجری وجاهدوا فی سبیل الله او دی جهاد کړی دی جهاد کوي خو پتاعت دا اللہ کی دا اللہ در رضا لپارا فی سبیل اللہ مانا پتاعت دا اللہ کی دا اللہ دابداری فرمان برداری فدی کلی جہاد کی اولائی قدا کسانی اکجونا رحمت اللہ دی امید وارد رحمت دا اللہ دی امید لگو کی رحمت دا اللہ کی دی کبا اللہ کل رحمت نور کی مانا دان سے داتا سکم عمل کرے دن اتاس کبا اللہ پدی عجر در کی واللہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالی بخن کے اور مہربان دے ام حسب کما آیا گمان کرے تا سرگی خبر اندر فل جنتا چتا سبدا فل جنتا پنا سیمان ولم آیا کہ کما نظر اغلی تا اس مسل الذین عذاب اور تکلیفنا پشان دا کسان خلو من قبلکم چی تیر شید مخ کے ساتھ نا کا غان بیا او کا دا غی امتن مسدهم الباسا و سدری اگے تکلیفنا فقر احتیاج و ضرا و بیماری